Açın yolları geleyim, o gül yüzünü göreyim. Onu öyle özledim ki hasretimi gidereyim. Onu öyle özledim ki hasretimi gidereyim. Seydan gelir hep aklıma. Onu öyle özledim ki hasreti tüter burnumda. Onu öyle özledim ki hasreti tüter burnumda. Açın yolları hasretimi.